Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz evliya ve keramet ne demektir? İnsanın hepsi bir değil muhtemelen tabi. Bunların içlerinde peygamber de var, evliya da var, salihler de var. Her insan var farklı olarak. Evliyalar, bunlar ezelde belirlenmiş evliyalar. Ruhlu aleminde onlara belirlenmiş evliya kim olacağı. Bir insan dünyaya gelen kişi çalışarak peygamber olamaz. Yani peygamberlik ezele belirlenmiş. Onların sayıları belirli, artmaz, eksilmez onlar. Evliya, önce ne anlama geliyor evliya? Evliya, veli kelimesinin çoğulu evliya. Veli dost anlamına geliyor. Yani Allah dostu Celle Celaluhu. Allah dost olan kişi. Bunların tabi özellikleri var bunların da. Önü inşallah Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Ne buraya Mevlamız? Yunus ayet 62-64'te. Ela inni evli Allah mela buyuruyor. Ela. Ela uyarı edatı. Yani dikkat anlamına geliyor. Mevlam uyarıyor önce bizleri, insanları. Ela. Dikkat uyanınız. İnni evli Allah'ı Allah'ın veli kulları. Allah'ın Celle Celaluhu veli kulları evliyalar. La havfin aleyhim. Onlar üzerine korku yoktur. Ve lahum yahzenun, onlar mahzun da olmazlar, olmayacaklar. Bu tabi ölümden sonra olan bir hal, evliya için. Demek ki dünyaya gelen bir insan Allah'ın izniyle çalışarak, çabalarak işe evli olan makamına gelebilirse, o kişiye ne ölüm anında, ne kabrinde, ne mahşerde ne korku var, ne de hüzün, pişmanlık var. Korku, gelecekle ilgili oluyor korku. Hüzün, mahzun olmada geçmişle ilgili. Mesela bizler yarın mahşer gününde ve kabrimizde ne yapacağız? Hem korkacağız kabrimizde, hem de orada hüzün duyacağız. Hüzün. Nedir hüzün? Niye buraya bir şey getiremedin, fazla bir şey diye muhtemelen. Yani bütün mesele kabirde hüzün duyma, mahzun olma, üzülme, pişmanlık duygusunu çekme kabirde daha başlıyor bu. İnsan kabrine konuyor tabi, kişi kendini görüyor. Bakıyor, kabir böyle çapta bir kabir, kefen içerisinde insan bunu da görüyor. Üzerine tahta dizilmiş, toprak atılmış, cemaat dağılıp gitmişler. Kişi tek başına kalıyor. Evim dediği ev artık onun değil. Mülkiyeti değişti. Para, pul, makam, mevki oraya bile gelmedi orada. Tabii ne yapacak işte normal bir insanın mezarında? Önce bir ah çekti. Ah. Niye buraya bir şey daha getiremedim diyecek orada. İşte Mevlamız buyuruyor. Evliyalar orada ah çekmeyecekler evliyalar. Neden? Onlar vakitten dünyada boşa geçirmiyorlar. Bu evliyanın bir de özellikleri de vardır. Nedir onun özellikleri de? Ellezine amenu. Bunların birinci özelliği, bunlar iman ettiler. İman. Bunların inancı imanı, imanı kamil deniyor buna. İmanı kamil. Tam bir iman. Öyle iman ki, o iman ile Mevlamızı tanıyor, biliyor artık. Marifetullah deniyor buna. Marifetullah o makama ulaşıyor. Bir gün Hazreti Veysel Karani'ye biri geliyor da, ya Veys, bana bir nasihatte bulunur musun diyor. Ona şöyle bir soru yöneltiyor. sen Allah-u Teala biliyor musun diyor. Kişiyle bir duruyor. Evet, Mevla'yı bildiğini biliyor anda. Biliyorum. O halde sana bu yeter diyor. Bu sana yeter diyor. Allah-u Teala biliyorsan sana bu yeter diyor. Kişi biraz duruyor duruyor. Ya veis, bana bir nasihat daha bulunur musun? Yine ona bir soru yönetiyor. Allah-u Teala seni biliyor mu? Biliyor. İşte bu da sana yeter diyor. Bak, iki nasihat vesile kanada muhteremler. Önce sen Allah'ı biliyor musun diyor. Kişi düşünüyor, hemen biliyorum demiyor ama. Bir düşünüyor, o an Allah bildiğinin farkına varıyor, bilincine varıyor. İkincisi, Allah seni biliyor mu? Biliyor değil mi? Biliyor muhteremler. Namazda biz Allah biliyor, görüyor. Yolda görüyor, biliyor, öyle bizi biliyor böyle. İşte evliyalığın ilk şartı nedir? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Önce iman. İmanı kamil, tevhid. O Allah bir cecalü. La şerike leh. Onun ortağı dengi yok. Lehül mülk, mülk onun. Şu mülkiyet onun. Evren onun. Bu kadar yıldızlar, galaksiler, ışığı gelmeyenler, daha bizim göremediğimiz varlıklar, nice nice varlıklar var. Ne alemler var. Yerde karıncalar var. Denizde balıklar var. Bitkiler var, kuşlar var. İşte güzel Mevlamız, hepsini, hepimizin Rabbimiz Mevla. Yaratıcı O, O yaratan. Yarattığı gibi tehlikede bırakmıyor muhteremler. Yarattığı varlıklar, Mevlamızın yine denetiminde, onun tasarrufunda, onun gözetiminde. Yani bütün alem, onun tam kesin egemenliği altında bütün alem. Bizi hepimizi görüyor mu? Tabii bu bir kaba bir soru. Bizi görüyor demek böyle. İnsan denen varlık cisim basit. Yani saf cisim değil insan. İnsanda farklı hücreler var insanda. Hücreler var. Organlar var, sistemler var. Bunların hepsinin temeli hücrelerin meydana geliyor. Hücrelerimizi tek tek yaratan, onlara hayatı veren, onlara yere oturtan ne Mevlamız muhtemelen. Güzel Mevlamız. Önce iman demek. İman ne kadar kuvvetli olursa şu Mevla'ya bağlanır. Bir gün biri bir evliyaya gidiyor. Ona şöyle soru yönetiyor. Hocam ben diyor imanımı kamil biliyorum kendi kendime diyor. Yani tam inandığımı biliyorum. Benim imanım nasıl acaba? Ona şöyle bak, cevap veriyor muhteremler, bir örnekle cevap veriyor ona. Bir zalim hükümdar diyor. Zalim hükümdar, devlet başkanı. Yanında diyor, cellat duruyor diyor. Yanına sen gittin diyor, hükümdar sana kızdı diyor. Emir ediyor cellata, vur bunun başına diyor. Aldı seni cellat diyor, tuttu diyor saçından, baş tuttu saçından diyor, kılıcı kaldırdı, kılıcı enseni indirecek cellat diyor. Sen bakıyorsun diyor, kılıç sana doğru geliyor. O anda diyor, kılıca yalvarsan kılıca, ama beni kesmesen fayda eder mi diyor. Etmez ki, kılıç mı madde? Kılıç nerede? Cellatın elinde. Demek ki bütün mesele elde, bilekte. İstediği bir kılıç çeviriyor diyor. Peki o cilatın eline yalvarsan, aman beni kesme yalvarsan ifade eder mi diyor. Gene etmez diyor. Elde diyor, cilatın beyinde irade gücüne bağlı ifade diyor. O da Allah'a bağlı Mevlam bu ifadeci. Yani bak muhteremler, imanda tevhid demek ki ama şunu atmak istiyor burada o Evliya Hazretleri, perdeyi aşmak. Perdeyi aşmak, sonuçta her şey Mevlamızın iradesine bağlı her şey muhtemelen. Evet, gök gürülüyor. İşte bulutlar çarpıyor, şu oluyor, bu oluyor. Çişme çakıyor, şöyle böyle oluyor. bulutları rüzgar sevk ediyor. İşte alçak basınç, işte basınç oluyor. Böyle şunlar, şunlar bunlar oluyor. Fakat sonuçta nedir sonuç muhteremler? Mevlamızın takdiri budur muhteremler. Yani dünyada denizlerin buharlaşması da, ekinin yetişmesi de, rüzgarın oluşması da hep bunlar enerjiye bağlı. Enerji kaynağı güneş. O güneş enerjiyi yapan, yaratan kim? Onu ayarlan da kim günü ayarlayın muhteremler. İşte böyle buyuruyor. İman-ı billah budur böyle buyuruyor. Yani mülk Allah'ın Celle Celaluhu'ya bak. Her zaman okuyoruz bunu gerçi. Lehül mülk ve lehül hamd. Hevala külü şeyine bakıyoruz bunu. Lehül mülk, onun mülkiyet. Onun emri, onun gözetiminde mülkiyet. Ve kânü yettekû. Ondan sonra ikinci sıfatları evliyaların ve kânü yettekûn, onlar gayet tekva sahibidir onlar. Müttekilerdir onlar. Müttekî, tekvadır onlar. Nedir tekva? Bu da vikaye kökünden geliyor. Korunma, sakınma anlamına geliyor. Korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce Allah Teala Mevlamıza şirk koşmaktan sakınmak. Öncelikle bu. Hiçbir şey Allah-u Teala'ya eşlik koşmamak. Eşlik koşma Allah-u Teala'ya. Mevlamız mülkü kimse paylaşır Mevlam mülkü. Mülk Allah'ın cecali. Onu ortaya yoktu Mevlamız. Önce şirkten kaçınmak. Her şey bir sebep olabilir. Olabilir ama sebebi aşma gerekiyor. Mülk onundur. Sonra her türlü haramdan sakınmak. Günahtan sakınmak. Mekruh bile olsa ondan sakınmak. Sonra şüpheden sakınmak. Sakınmak. Yani elden geldiği kadar demek ki yine evliyullah, onlardan örnek vereceğim muhteremler. Evliyalar insanın kalbini bir denize benziyorlar. Deniz gibi insan kalbi diyorlar. Bu denize bir ırmaklar var diyorlar. Irmaklar geliyor. Hatta göl diyorlar insanın kalbine. Bu gölü besleyen akarsu ırmaklar var diyorlar. İnsan da kalbine nereden geliyor? Dünyadaki olaylar işte gözle geliyor, kulakla geliyor, dille geliyor, dokunmakla geliyor. Bir insan mesela bir helal olmayan bir hanıma ya kadın bir erkeğe dokunumu ne oluyor? Tabii bir şey duyuyor. Bir şey duyuyor işte tabii. Bu nedir bakınız? Hemen kalbe bir şey gitti oradan. Bir elektriklenme, bir sinyal. Kalbe gidiyor muhtemelen. İnsan gözüyle bir bakıyor. Tabii sırf haram bakma değil. Bir kişi hasede baksa, insan kötü bir şeyle baksa, fesada insan bakarsa bile hep bunu haramdır onlar. Bir insanın bir bakışı eğer ki İslam dışı bir davranış ise yine gözden bir sinyal, elektriklenme duygu yine kalbe gidiyor. Kolay bir şey dinliyor. Bir evlullahın biri yola giderken örnek ondan vereceğim bugün inşallah. Bir yerde o dönemde davullu, zurnalı bir düğün varmış. Davullar vuruyor, zurnalar çalıyorlar, bir şey yapıyorlarmış. Uzaktan bunu evlullah görünce bakın muhteremler, iki parmağını böyle, işaret parmağını kulağına kapıyor, böyle, tıkıyor. Kendime de ayağı da rahat toplamış kendisi hatta. Böyle koşarak oradan geçiyor. Oradan geçiyor, geçiyor, onu açıyor. Ne yaptın böyle diyorlar. Diyor, kulağından diyor, davulun sesi gelirse diyor, tabii kalbime gider diyor, kalbine bir iz bırakır muhtemelen böyle. İz bırakır böyle diyor. Yani bütün mesele muhteremler, ilahi, nazardaki ilahi kalp. Bizim bedenimize bakmıyor muhteremler. Babamıza bakmıyor Mevlam, nereye bakıyor? Kalp. Allah nazargahı ilahi kalp. Kalp bakıyor böylece. Önce işte, bakınız kalbin korunması böyle oluyor. Kalbin korunması böyle oluyor. Evet, evliyalık çok güzel bir şey. Hikayeleri çok insana hoş gelir evliya hikayeleri. İnsana feyiz de verir. Kerametleri çok güzeldir dinlemesi. Ama evliya olmak öyle kolay kolay bir mesele değil muhteremler. Onun için günümüzde, çağımızda evliya pek yetişemiyor. Ama her zaman var yeryüzünde. Ama pek yetişmiyor böyle. Yetişmesi zor çünkü böyle. Öncelikle bak vekân yettekûn Mevla buyuruyor. Öncelikle kalbin korunması gerekiyor böyle. Irmaklardan yani gözden, kulaktan, dilden, elden, ağza mideden, gıdalardan demek ki kötü günah olacak bir şeyi, hatta gaflete götürecek bir şeyden bile buradan sakınma gerekiyor. İşte onların birinci şeyi budur. Prensi imandan sonra kalplerini sürekli korumak evliyullah. Genelde baktığımız zaman evliyaların çoğu yaşadığı yerler hep yanay yerler muhtemelen. Tepelerde, orada, burada. Neden? Değil mi? Halk arasında yapamıyorlar, fazla yapamıyorlar halk arasında. O dönemde bile yapamamışlar böyle. Şimdi bir gıybet dinlesin, bir şey yapsın, boş bile konuşsa, o kalp etkiliyor tabii. Sonra adı cemaatimiz, nefisle bir de cihat geliyor işte evlilikte. Nefisle cihat. Cihat, savaş. İnsan nefsine savaş ama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Tebuk seferin dönüşünde şöyle buyurdu. Cihad-ı Asgar'dan Cihad-ı Ekber'e döndük bakınız. Yani küçük cihattan büyük cihata döndük. Dedi ya aslında büyük cihat ne buyurdu? Nefisle cihat buyurdu. Nefisle mücadele. Nefisle cihat. Nefisle mücadele. Sürekli mücadele etmişler. İbrahim Ethem Hazretleri biliyorsunuz padişah idi. Horasan'da, Afganistan'ın bulunduğu ülkede padişah da orada. Mevlam nasip etti kendisine. Bir manevi hal aldı. O ruhsal bir zevki yaşadı bir an. Bir insan ruhsal zevki yaşadı mı o kimse artık onsuz yaşayamaz. Ruhsal zevk bir tadıldı mı o kişiden böyle kesinti uğradı mı ışıkların sönmesi gibi oluyor. Kişi karanlıkta kalmaktadır. Bu marazat da ruhsal bir zevki yaşamış. Tabi hal dediler buna. Bir de makam vardır. Makam kalıcıdır. Hal gelir, geçer. Buna böyle bir hal geliyor. Ruhsal bir zevki yaşıyor. Ruhsal zevki yaşıyor. Bu da ruhsal zevk nedir? Cennete aşan öyle bir tatlı bir şey. Yani cennetin çok ilerisinde ama ruhsal zevk, öyle feyiz. Bunu bir yaşamış, tabi hal geçiyor. Geçiyor ama artık kendisine saraya dar gelemiyor. Padişah yani devlet başkanı, otorite yani tek adam ülkede. Ama artık kendisine saraya dar geliyor saray. Onu arıyor şimdi. Ruhsal zevki arıyor. Allah diyor ama bulamıyor ama onu bana. Bulamıyor yine onu. Tabi işte falşan bıraktı, şu ol bol derken bir üstad buluyor kendisine, ona gidiyor, onu rica ediyor, ben de yanınıza kalayım derken, ona şöyle diyor, bir dergâhta iki padişah olmaz diyor. Bıraktım padişahlığı, dışım bırakayım, işim padişahım ayırtı. Ki nasıl bırakayım? Bakın ne yapıyor ona? Bir ip, bir balta veriyor. Ormana git, odun kes, onları sat, bu işe bakalım biraz böyle diyor. Neden? Şimdi padişahlık onuru, gururu kendisi olduğu için o işindeki o onu aşamayınca, onu işte aşamayınca ne kadar namaz da kılsa, ne kadar zikru da yaparsa, Kur'an da okursa onu aşamıyor muhtemelen. Yani 40, 50, 60 çalışması lazım ki belki de ancak aşabilecek onu. Fakat ne yapıyor üstadı? Bunu kısa zaman yetiştirmesi için bak buna bunu veriyor. Ben oturayım zikredeyim. Yok, olmaz diye. Senin bana bu böyle diyor. Bu kadar böyle diyor. İşte nefisle mücadele bakalım. Mücadele muhtemelendir. Kişinin tabi bunu yapması için de insanın nefsi bilmesi gerekiyor nefsinde. Nefisle insan nedir? Peki ya? Nefisle insan ne? Nefis hayvansal duygular muhteremler. Abiyorum bu nefis kedide de var, köpekte de var, tavşana da var, uçan kuşa da var. Nefis denen duygular, hayvansal duygu bunlar. Bunlar aslında insan değil bu. Bizim dışımızda bu nefis. İnsan aslında ruh. Ruh nedir? Ruh, alemi erbahtan gelmiş. Madde ötesi, ruh melek gibidir ruh. Ruh melek gibidir. Ruh Mevla'yı ister. Başka istemez ruh. Fakat bir de bize nefis var şimdi. Nedir nefis? İşte toprak maddeleri muhtemelinde. Yani belli elementler. Onların özü sindirilince kanda nefise dönüşüyor bunlar. Nedir bunlar? Biri gazap önce. Kızma, öfkelenme, kızma. Bir kişi işte ben kızdım mı, efendim işte kendime hakim olamıyorum diyen kişi zaten baştan kaybediyor muhtemelen. Neden? Bak ne diyor? Ben diye kızdım mı, öfkelendim mi, artık konuşabilmem diyor. Kendime hakim olamam diyor. Bak kendime hakim olamam diyor. Peki sen kimsin, o gazap, öfke kim? İşte öfkeye girilmemek muhtemelen. Yani burada ruh nefis dengesi var muhtemelen. Ne zaman ki bir insan ruhaneti nefsine üstün gelir, işte o zaman davayı kazanmış oluyor muhtemelen. Tabi yani gazap değil. Şehvet de bunun gibi. Hırs, dünya hırsı bunun gibi. Kindarlık, intikam duyguları, onur, benlik gibi davalar, hep bunlar nefsinin sıfatları bunlar. Onur, benlik, gazap, şehvet, kin, dünya sevgisi, hep bunlar nefsin sıfatları bunlar. Bir insan nefsinin sıfatlarının etkisi altında iken, ruh ona artık mağlup olmuş, pes etmiş artık ona, teslim olmuş ruhuna, nefis tam hakimini salmış bedene. Vur, kır, istediğini ya, dayasın ya artık, özünü aç. Harama git, boş konuş, boş yürü, şunları, bunları, kin, kibir, şunlar, bunlar. Bu kişi abimde hayvansa hayat muhteremler. İnsan bu durumda ölürse, tabii sonucu zor. Neden zor muhteremler? Çünkü hayvanlar cennete giremeyecekler muhteremler. Bir insan öldüğü zamanlar, kişi hangi hayvansal sıfatta ölürse, ruh öyle kalıyor muhteremler. Öyle kalıyor kişinin ruhu. Demek ki bütün mesele hayvansal duyguları aşmak, insana kamil deniyor evliye işte. İnsana kamil, olgun insan olmak. Yani ruhun üstünü sağlamak. Eğer bir bedende nefis hakimiyetini sürdürüyorsa, o kişiye şöyle deniliyor tasavvufta, nefsi emmare sahibi deniliyor. Nefsi emmare. Emmare, çok ziyade emreden, yani kişi nefsinin emrinde anlamına geliyor. Bu kişi her şeye kızar, öfkenin bağırır, artık yediğini içtiğini aramaz, boş konuşmayı sever, çok çok uyusunu sever, tembelliği sever, harama bakmayı sever, yalan söyler, onur vardır, benlik vardır, kibir vardır kendisinde, her şeyinsinde vardır. Bu nefsi emmare sahibi, bu kişi ne kadar hacı hoca da olsa muhteremler, bundan tabi durumu zor. Zor muhteremler. Bir insan uyanabilse, uyanış, kişi uyanabilse, ben neyim? Ben şu bedende neyim? Kimim ben bedende? O nefsan duygular, bir anda o ısınan gazlar gibi, genişliği gibi hakime salıyor bedende. Kişi bunun farkına varabilse, İnsan nefsinle cihada başlarsa, tabii öfkelenmemek, kızmamak, haram bakmamak, boş konuşmamak, gevzelik etmemek, her türlü günahtan sakınmak, onur benliğini eritmek, çünkü altımız topraktan yaratıldık muhtemelen. Topraktan yaratıldık, ya toprak olacağız. Bu kişi nefsini cihad ederse, bu kişiye nefsi emmareden kurtulmaya başlar kişi. Bu kişi artık nefsi levvameye girmeye başlar. Bu kişi levvameye girer. Bir insan nefsi emmarede iken nefsini cihat eder de kişi uğraşır nefsinde. Mesela olay bir gene tabii gene bir kızar, Hemen kendine gir ama. Değil kızdım. Kendi kendine yer. Eğer bir insan nefsine cihat etmeyen kişi, gafil kişi ise ne yapar? Bir an tartıştı mı aklına gelir. Keşke şunu söyleyip böyle yapsaydım de. Ha, doymamış daha. Ya bırakın ben der. Vurayım, kırayım şunu bunu yapayım der. Eğer insan nefsine cihat eden kişi ne yapar? Bir an yapmışsa bile özür dilerim pişman olur. Kendi kendine yer. Niçin böyle yaptın der. İşte bu kişi bakın muhteremler, rüya aleminde bu kişi uyarılmaya başlar şimdi. Şu bedende dört madde var bedende. Toprak, su, hava, ısı var. En ağır topraktır. En katı, zulümatı, karanlık topraktır. Bir insan nefsinle cihat eden kişi ne yapar? Rüyasında dar yerde, bodrumda, mahzende, yer altında sanki bir karanlık yerde kalmış, o da çıkmıyor o şey kişi. Bu rüyalar görmeye başlar muhtemelen. İlk başlar böylece. Önce yani toprakla mücadele rüyasında başlar. Toprakla mücadele. Hep böyle çukurda, kuyuda, mahzende, dar ile karanlık yerde kendisini görür kişi. Ama çıkmak istiyor oradan. Eğer o yattığı gece nefsinde biraz hakime sağlamışsa kolay çıkar yer altından, kolay çıkar. Oh der, bir kuyudan falan çıkar, bir derin kuyudan çıkar, bir etrafa bakar, oh sevinir. Eğer nefsine daha o işe başlamamışsa uğraşır çıkamaz rüyasında. İşte bir kişi nefsine uğraşır da nefsinin toprak bölümünden kurtulabilirse kişi rüyasında kolay çıkar. Nereye çıkar? Tepelere, yeşilliğe, bağlara, ağaçlık yerlere, bilhassa yukarı doğru çıkar kişi. Bir rahat hafif rüyasında. Sonra ikinci aşaması su. Bedende şimdi su vardır. Suyun tabiatı var. Nefsinde bunun da hissi var şimdi suyunda. Yine bu kişi rüyasında suyla uğraşmaya başlar. Önüne denizler gelir rüyasında. Denizde dalgalar, fırtınalar, denizden korkar mı akar, karşıya geçemeyecek, şu olamayacak filan. Bununla uğraşmaya başlar kişi. Eğer insan nefsinin bu su bölümünü aşabilirse rüyasında denizi aşar. Bir anda. Yüzeye karşıya geçer. Yürüyüp geçer karşıya böyle. Sonra bende hava var şimdi. Hava. Hava tabii toprak, su ondan sonra hava geliyor. Şimdi kişi rüyasında artık havaya uğraşır. Eğer insan bedendeki havanın da özelliğini de aşabilirse, uyanabilirse kişi, bu insan rüyasında artık yerden kesilmeye başlar yürürken. Yürürken rüyasında sanki yere basmıyor. Yer çekiminden kurtulmuş sanki kişi. Kolay yürür, zamanla uçmaya başlar kişi böyle. Hafif uçmaya falan batar, göklere çıkmaya başlar. En sonunda ısıyı da kişi açtı mı, bu insan nefsi hemen kurtulmuş oluyor, nefsi levvameye girmiş oluyor muhtemelen. Bakınız. Yani evli olmak da öyle lafla olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Nefsi levvame nedir? Levm, kınama. Kendi kendini kınama. Pişman duygusu anlamına geliyor. Bir insan nefsi levvameye geçti mi, tabii nefsi amara gene komşu kendisine ama. Her zaman düşebilir oraya. İmtihan düşebilir oraya. Kişi nefsinin levvame sahibi olan kişi ne yapar? Artık bu kişi hep kendi kabahatini, kusurunu görmeye başlar bu kişi artık. O kişiye göre, ona göre en suçlu kendisidir. Yani birine tartışsın, kendine kızar. Karşına kızmam. Hep kendini kusuru görür. Namazını beğenmez, kendi kendine evet namaz kılar, dikkat eder. Yani Kur'an dikkat eder ama olmadı yine der. Neden? Namaza kendini veremedim de, gönlünü veremedim der. Artık bu insan gıybette uğraşmamaktır. Kimseye bu insan artık aleyhine konuşmaz. şu bu, ona gerek değil. Böyle. Artık bu insan kendilerine düşmüştür. Ancak elinden gelirse Allah için samimi olarak birkaç kişi tavsiye edebilir, yardımcı olabilir ama devamlı kendisini kusur yanlış görüyor kendisini. Hep kendi derdine düşer. Nefsi levvame. Bu levvamede sürekli bir uğraşmak vardır. İşte bir insan bu makama geldi mi, bu makamda tevbe makamıdır. Tevbe makamıdır. Bir insan nefsi emmareyken ne kadar estağfurullah çekerse çeksin. 100 tane çektim efendim gününde, 200 çekelim. Estağfurullah kaldı burada. Ama bir insan nefsi levvameye geldi mi, estağfurullah derken nedeni bilir muhtemelenler. Yani yaptığına pişmandır, nadimdir, kendi kendini kınar, üzülür. Niye ben bunu yaptım diye. Bir gün bir Arabi, Bedevi, yani çöl yaşayan bir kişi Medine'ye geliyor. Soruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, bir hal geliyor Medine'ye gelince kendisine. Ya Resulallah, ben işte şöyle günahlar işledim bir zamanlar. O günahın dehşetini görüyor, fark ediyor anda günahları. Dağ gibi bir günahları görüyor üzerinde. Korkuyor, günahlardan korkuyor. Ne olacak halim ya Resulallah? Lavami makamda. Peygamber şöyle buyuruyor, işte kulak kısa şöyle yaparsın, böyle tavsiye yapıyor Hazretleri kendisine. Tevbe için. Tabii kaza kılınacak. Bunlar Peygamber tavsiye ediyor. Bu kişi pek ya Resulallah diyor. Üç adım gidiyor, dönüyor. Ya Resulallah, ben günah işlerken ya da ezan okurken namazsa ben namaz kılmadığımda Allah beni görüyor değil mi? Tabii görüyordu. Bir düşünüyor ki Allah görüyordu, o namaz kılmıyordu. Allah görüyor, o açı saçı geziyor. Allah istene diyor, şöyle bir kendine geliyor, iç yanıyor. İşte korku geliyor, böyle bir Allah diyor, düşüyor bayılıyor. İşte adı cemaatimiz, nefs-i lavvam makamı, tevbe makamı bu. Budur böyle. Sürekli pişmanlık, kendi kendini kınama, ne yapamadım. Böyle. Ufak bir gözü bir harama kaçsın, kendi kendini kınar. Niçin baktım böyle, niye bunu yaptım böyle? Böylece. Kendi kendini kınar. Ufak bir gibi ağzına birkaç kelime kaçsın, hemen toparla kendisini, kendini kınar, pişman olur kendi kendine. İşte bunların tevbeleri, gerçek nasıl tövbesi bu muhtemelen. Estağfurullah derken Allah yalvarır günü affetmesi için. Bir kişi bu nefs-i levvamede kalabilse, düşmese emmareye kalabilse, çalışsa, tabii bir insan bu levvamedeyken muhteremler, artık bu kişi bazı manevi tatları tatmaya başlar bir kişi artık manevi olarak da. Namazdan da bir şey almaya başlar. Namazdan da. Ve bu kişi ne yapar şimdi? Önce kıldığı namazını utarır nasıl namaz kılmışım diye. Tat olunca. Şöyle bir örnek verelim buna. Mesela bir kız diyelim muhteremler. Merak ediyor. Tercih öğreniyor. İyi diye öğreniyor. Tercih öğreniyor. Tabii daha yeni öğrenmiş. Daha yeni acemi daha. Bir kumaş alıyor. İlk olarak kendi kesiyor, kendi bir şey dikiyor. O zaman seviniyor ama. Bak bunu ben kendim kestim, kendim biçtim, kendim ölçtüm, kendim diktim ben bunu seviniyor. Ama bir sene sonra mesleği ilerleyince ona bakınca güler, nasıl yapmıştım ben bunu der böyle. Şimdi bakın muhteremler, nefsi emmare olan kişi, ki zulümat makamıdır, karanlık makamdır, nefis makamı. Nefiste makam sağlamış bedende. Bu makam olan kişi ne yapar? Bir hacı gittim, hacı baba. Ya ile sığmaz. Bir namaz kıldım, bir namaz kıldım mı artık koltuğu kabarır. Ona göre böyle işte. Ama böyle bir kişi nefsine cihat etse, nefsini bilebilse, uyanabilse, Allah yoluna bilgilebilse, edebilse, nefs-i levvameye geçti mi, ne haber kişi? Hacı gittim ama boşa gitmişim ben. Oraya gittim bilememişim der. Kıl namazını beğenmişsin. Nasıl namaz kılmışım ben der. Çünkü nefs-i lavvamede artık tatlar alınmaya başlar bunda. O namazda tat alınmaya başlar. Ama sürekli olmaz. Gelip geçer ama tat alınmaya başlar. O rüküda, o secdede, o ettiyatıda, istiğfarda, sabah-ı şerifede, okuma dinlemede hepsine bir tatlı almaya başlar. Feyizler, ruhsal zevkler almaya başlar. Bunlar cennet nimetlerinin dünyadaki peşin verilenir bunlar. Ödüller insanlar. İşte bu kişi ne yapar? Önce yaptığına üzüldü nasıl bunu yapmışım diye. Bir kişi burada ilerlerse biraz artık bunun rüyaları güzel rüya olur muhteremler. Bu kişiye rüyasında bilmediği bildirilir kişiye rüyasından bildirilir. Bu insan rüyasında artık namaz kılar, rüyası kılmaya başlar. Rüyası Allah-u Teala zikreder. Şunları bunları yapmaya başlar. Havada uçma falan başlar kendine bir kişi artık rüyasında. Bir insan bundan devam ede düşmezse nefsi mülheme deniyor, o makama çıkıyor. İlham makamı, o biraz da aşk makamı. Aşk makamı, biraz da cezbe makamı artık. Böyle. Cezbe, çekilme. Artık kulun gönlü Allah'a çekilme hali bunlar. Artık kul gönlü Mevla'ya çekilir. Artık kul bir Allah ile razı olur. Allah der galiba. Gezdiği yerde, tozluğu, oturduğu yerde hep Allah, Allah, Allah. Artık elinde olmadan ama. Çünkü kalbinden bir cezbe yeri kalbinden. Kul Mevla'ya çekilir. Aşk makamıdır, cezbe makamıdır ve marifetullah giriş makamıdır bu makamda. İnsan bunu da aştıktan sonra hatta bu makamda bazı kerametler insan belirebilir ki işte bazı şeyleri belirebilir. Ama eğer insan burada Allah korusun şeytana alınırsa muhteremler. Yani bu makamda en tehlikeli makam makamda böyle şey. Kişi çok güzel rüyalar görür, işte aşk gelir, cezbe gelir, bazı şeyler görmeye falan başlar. Nurlar falan görmeye başlar kişi. İçin bazı doğuşları, ilhamlar falan gelmeye başlar. Hatta bazı sıyırlar kişine bazı aç açtır kendisine. Kişi burada artık ben oldum diye de bunlara aldanırsa şeytan tam kuyruğuna düşer, batağa gider muhteremler. Ne gerekiyor burada? Şu gerekiyor muhteremler. Hiçbir şeye gönül vermeyecek kişi. Ne diyecek? Bana Mevlam gerek, Mevlam diye muhteremler. Buna şu örnek veriyorlar bazı evlullah yine muhteremler. Şöyle diyorlar, bir insan hacca gidiyor diyorlar. Tabi o dönem hacca deveyle gidiliyor. Bir insan hacca giderken diyorlar, tabi uzaktan giden kişi de aylarca gidebiliyor. Bu kişi yolda gördüğü şeye takılırsa, oyalanırsa, 3 gün burada kal, 10 gün burada kal, orası beni, burası beni derken, kişi kafayı da kaybeder, hacca vaktini kaybeder bu zaman. Kişi ne olacak? Beytullah olacak. Yani bütün mesele burada ihlas. Yani işte makam, mevki ben oldum, bunu araya girdi mi insan yine kalbine muhtemelen. Çünkü bu yol yokluk makamı, yok olma. Yani fena fillah bu. Kul kendine fani olacak. Aslında biz yoktuk zaten, yokuz yine, yok olma muhtemelen. Yani beden toprak olacak yine bedenimiz. Mülk Allah'ın cezalühü. İnsan bunu da aşarsa nefs-i mutmeinne diyorlar. Mutmeinne. Ama o makam artık itminan makamı, artık sükun makamı, işte evli o makam evli oluyor muhtemelen böyle. O makam evliya makamı. Artık kişi orada artık sarsılmaz. Sarsılmaz böyle. Temkin makamı diyor bana böyle. Nasıl temkin makamı? Yani böyle bir kişi, mutmeinne makamına gelen kişi, denizde, ufak bir gemide, büyük deniz açıldı, birden böyle fırtına çıktı, gökler gürlüyor, yağmur yağıyor, dev dalgalar sallıyor gemiyi. Bu kişi ne yapar arada? Temkin makamı da ya, kalbi sükunette. Böyle. İmanın tam için burada. Böyle. Hiç şey yapmaz. Neye benzer bu? Nasıl insan anne sallar, insan salınacağını. Ona benzer. Böyle. Anne salınacağını sallar. Ne kadar hızlı sallasın, hoşuna gider çocuk. Anne biraz daha salla. Anne hızlı salla beni der. Şey der. Şimdi bu kişi ne yapıyor? Evet, deniz dalgalanıyor. Kabarıyor deniz böyle. Ama o su başı boş mu? O fırtına başı boş mu? O hava tabakası baş boş mu selamlar ya? Isı başı boş mu böyle? Alem sahipsiz mi? Hani Rabbül Alemin nerede? İşte bu şekilde muhteremler. Nefs-i Mutmainne makamı, işte bu velayet makamı bu. Evlenen birinci makamı bu. Daha da gidiyor tabi ilerisi. Daha gidiyor. Ama bu makama gelen kişi artık makamı temkin diye burada. Artık Allah imanı tamamlayan kişi burada. Mevla'yı kişi burada tanıyor. Biliyor ki eden eyleyen Mevlamızdır diyor. Esbab, siyahatler gözüne çıkıyor artık kişinin. Tam benim teslim oluyor. Lehümün büşra fil dünya ve fil ahire. Lehümün büşra, işte bunlara Mevlam biliyor, müjdeler var, müjde bunlara. Nerede? Fil dünya ve fil ahire. Hem dünyada, ahirette. Ne dünyadakiler? İşte bunlara keramet dini muhterem. Keramet dini bunlara. Keramet Allah'ın ihsanı. Mucize vardır. İstidraç, keramet. Biri daha vardı. Tamam. İrhasat muhteremler. Şimdi mucize peygamberlerden gösterilir. Mucize. Mucize şöyle olur, o peygamber hangi topluma peygamber gönderilmişse o toplumun isteği doğrultusunda bir halükarda hal gösterir. Mucize denir. Mucizede peygamberler bunu baştan söylerler göstereceğine. Fakat kâhâme bu benim muhtemelen eder. Yani evliya kâhâme İslam'ı göstermez, evliya gösteremez. Hatta bir evliyadan keramet zuhur eder de eyle bunun farkına bile varmaz bazen. Mesela bir ziyaretse gerekenisini evliyonun bazı esrarını açar. Onunla ilgili olarak. Der karşı kişi bak benim kalbim bili der. Ama o Allah'tan konuşur muhtemelen böyle konuşur falan işte. Yani evliyanın çoğu kerametin farkına varmaz bile. Tabi bazen varabilir de. Şimdi bir örnek vereyim inşallah kerametin muhteremler. Hazreti Ömer Hazretleri. Hazreti Ömer'in eshab içerisinde başka bir özelliği var muhteremler. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer peygamber olurdu buyurdu bak muhteremler. Hazreti Ömer ondan üstün. Fakat peygamberlik makamı ayrı makam adam. Ayrı mesele adam. Hazreti Ömer bir gün halifeliği zamanında Medine-i Münevvere'de cuma günü, cuma vaktinde hutbe okuyormuş. Cemaat tabi meşri tamamen üst her taraf dolu. Hazreti Ömer halife, devlet başkanı hutbe okuyor, cuma hutbe okuyor. Hutbe okuyan birdenbire bağırıyor. Ya Sariye el Cebel, el Cebel. Ya Sariye el Cebel, el Cebel. Böyle bir bağırıyor, yine hutbeye devam ediyor. Tabi hutbeye kitap okuyor mu kitaptan tabi onlar? Ezber anlatıyor. Orada bulunan cemaat de bunu anlayamıyor, bunu ne yaptığını bu şekilde muhtemelen. Sonradan işte bir meydana çıkıyor. O anda İslam ordusu İran'la savaşıyormuş o anda, tam o vakitte. İslam ordusu, komutan da ismi Sariye'ymiş, ismi Sariye. O anda İslam ordusu İran'la savaşıyormuşlar. İslam ordusu arkasına bir dağ, tepe dağ vermiş, öyle mevzilenmiş, düşman savaşıyorlar. Düşman komutanı ne yapıyor? Bir kısım askerini alıyor, İslam ordusu arkadan çevirmesi için tepeye çıkıp arkadan basacaklar bunları. Bakın muhteremler. Hazreti Ömer hem hutbe okuyor, hem savaş yönetiyor. Savaş yönetiyor. Bakıyor Hazreti Ömer, tabi komutan bilmiyor, o öndeki düşman savaşıyor. Arkadan birlik bunları çevirecek, arkadan basacak bunları. Hemen bağırıyor. Ya sar el cebel. Cebel dağ anlamına geliyor. İki sefer. El cebel, el cebel. Dağa dikkat, dağa dikkat. Dağa bak. O da duyuyor bunu bunlar. O da boş diye bak bunlar. O da bunu duyuyor. Hemen daha önce davranıyor. Bir kız asker alıyor. Ondan dağın tepeye çıkıyorlar. Düşmanlar püskürtüyor bak muhtemelen bu şekilde. Ben az önce şahsen muhteremler çok böyle şaşardım kendi kendime. O sahabelerin, ki Mekke'de büyüyen sahabeler, Medine'de büyüyen sahabeler. Tabi savaş bilmiyor muhteremler. Bunlar bir komuta, yönetim bilmiyorlar bunlar. Çoğu çoban, çöl insanları bunlar. Roma ordusuyla İran'a savaşıyorlar. Büyük devletler bunlar, süper güçler. Onlar savaşıyorlar. Bakın o dönemde 40.000-50.000 kişiyi ordu yönetiyorlar. Hem deve üzerinde. Telsiz yok, bir şey yok. Nasıl yapıyorlar bunlara bakınız? Demek ki böyle bir hal oldu muhteremler. İşte buna keramet diyor muhteremler. Keşif hal diyor buna, keramet diyor. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri'ne giren muhteremler, Hazreti Ömer, Medine'de gezinirken, halifelik döneminde bakıyor, yaşlı bir kadıncağız, hem evde yalnız olan, yaşayan yalışık bir kadıncağızın duvara bir kısmı çökmüş, kerpiç duvarmış. Kadın da açıda kalmış da üzülüyormuş. Eyvah, nasıl bunu yaparım, kimse yok benim diye. O anda Hazreti Halife Ömer geçiyor. Halife, devletin başkanı. Bakıyor, duvar yıkılmış. Soruyor, kim burası? Kadın üzgün bir anda, ya Ömer, benim evim ama işte duvarım yıkıldı. Gece açta kalacağım gece. Bakın, Hazreti Ömer, halife. Dedim, başka muhtemelen. Hemen kollarını sıvıyor. Eline çapayı alıyor. Küre alıyor eline. Oradan bir toprak karıyor. Bunları karıştırıyor. Bu duvar örmeye başlıyor oradan. Hazreti Ömer bu duvarı örmekte iken İstanbul'dan Bizans İmparatoru bir elçi göndermiş Hazreti Ömer'e. Elçi göndermiş ona. Tabii elçi Medine'ye geliyor, soruyor. Nerede senin sarayın deriz, İmparatorun sarayı? Nerede? Ömer bize saray yok İmparatorun sarayı. Kim buranın imparatoru? Ömer. Nerede o? Bir bakalım, bakıyorlar. Hazreti Ömer kolları sıvamış, elleri çamurlu, dur örüyor. Şimdi gelen elçi, tabi İstanbul'dan geliyor, Roma İmparatorluğundan geliyor. Görkemli, sahada gören kişi. Bu mu Arap İmparatoru diyor Ömer'e göre. Bu mu Arap İmparatoru? Bir köle amele gibi çalışan kişi. Bu mu Arap İmparatoru? Eğer diyor, bir imparatoru bilseydi bunun böyle olduğunu, beni buraya göndermezdi, beni buraya diyor. Hasan kalkıyor da bakmış, şey yapmış derinde. İki parmağını, parmağını çamurlu. Dedi ki elçiye, eğer imparator seni buraya göndermeseydi, iki parmağını iki yönü sokardım böyle yapayım. Böyle yaptı. İstanbul Uzunçayı'nda, Medine'den, iki parmağını iki gözden sokardım böyle yap. Tamam, hiç anlamadı elçi de o anda. Elçi dönüp gidince, baktı hükümdarın gözleri bağlı. Hasta hükümdar, gözlerini tedavi edemiyorlar. Hem çamurlu. Çamurdan çıkaramıyorlar gözden muhtemelen. Ne oldu? Bilmiyorum diyor imparator. Bilmiyorum. Birdenbire iki parmak girdi çamurluk gözüme. Gözüm böyle oldu. Kimse bunu tedavi edemiyor muhtemelen. Bakın muhtemelen böyle. O makama gelmişler bunlar muhtemelen. O makama gelmişler bunlar böylece. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vardır muhtemelen. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vardır. Bu hocası Sırrı Sakati Hazretleri'dir. Hem dayısı oluyor. Hocası, üstadı, mürşidi kendisinin. Artık yetişmiş Cüneyd. Yetişmiş artık. Hocası diyor ki, yavrum Cüneyd, artık sen benim yanıma gelme artık. Artık sen alacağını aldın benden. Artık yanıma gelme. Sen diye sohbete başla. Halk uyarmasına başla. Fakat Cüneyt tevazu ediyor, alçak gönüllülük ediyor. Daha doğrusu elinden öyle geliyor o anda, yani yapamıyor başkasını. Kendini küçük görüyor kendisini. Hocam ben de yapamayacağım bu işi daha böyle diye. Daha ben bir şey bilmiyorum falan böyle. Hocam bunu birkaç defa üsteliyor. Yine yapamayacağım deyince bir gece rüyasında anlatıyor Cüneyt, Resulullah'ı görüyor. Peygamber'i görüyor muhteremler. Allah'ın santretlerine. Peygamberimiz Cüneyt'e sitem ediyor işte hele. Hafif gülümse Peygamberimiz ama işte yan dönüyor Cüneyt'e. Tam dönmüyor da sitem ediyor ona böyle. Cüneyt, neyi ümmetimi uyarmıyorsun sen? Neyi ümmetimi uyarmaya çalışmıyorsun? Neye sohbet yapmıyorsun sen? Peygamber'e böyle şey. Hem uyanıyor. Tabi Resulullah'a gelmiş muhteremler. O kalp gözüne Resulullah'ı görmüş, rüyasına görmüş. İşi yanmış. Ya bu cemal olsa. Sabah zor bekliyor. Şimdi sabah oluyor. Hemen üstadına, dayısına, sırrı sakasına gidiyor. Kapıyı tabi vuruyor zamanlar. Çıkıyor. Ah Cüneyt, ah diyor. Yani dinlemedin diyor. Bak peygamberse emin olsun bu akşam. Onun gördüğü rüyayı bakın hemen şafir haber. Yani keramet de bu şekilde çok az cemaatim böyle. Yani suda yürüyen çok evli oldu hazretlerinden. Sonra keşir kubur derler. Kabirdeki meta hali bilirler. Evliullah onu bilirler. Bir evliullah bir kabirden geçerken şey mesela baktı mı onları aynen görür. Onlar için toprak cam gibi şeffaf olur onlar için toprak. O madde. Neden? Toprağı açtığı için. Yani ben toprağı aşamadığım için biraz zulümat oluyor toprak muhtemelen. Göremiyorum ben işte. Onlar toprağı açtığı için onlara toprak perde olamıyor onlara. Evliyolar mezarlara girdi mi ona baktı mı onları görür. Bakar ki biri güzel bir makamda cennet dönüşün başlığına zevk ediyor. Gerçekten muhtemelen öyle anlatıyor Evliyullah, anlatıyor aziz cemaatimiz. Orası da bir alem, bir şehir diyor orası. Böyle diyor muhtemelen böyle. Böyle diyor, anlatıyorlar. O gözü görenler anlar böyle. Yani oraya gidince bakıyorlar, 5 kişi toplamış bir arada. Yani makamları bir, mevkileri bir, ruhları aynı şekilde kategoride makamları toplanmışlar bir arada sohbet ediyorlar. Orada 3 kişi, burada 5 kişi İyiler bunlar tabii. Daha büyük gruplar halinde sohbet ediyorlar kenarlarında. Tabii bazıları azap çekiyor muhteremler. Yani evliler gitti mi onları görüyor muhteremler. Orası bir alem arada böylece. Mesela diyelim ki hanım ölmüş. Doğumda ölmüş hanım böyle. Arkadan çocuğu da ölmüş sıradan gelmiş böylece. O çocuk annesinin şeyinde yanı başında oluyor böyle. Yanı başında oluyor. Peygamberimizin oğlu öldü muhtemelen İbrahim isminde. Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberin oğlu İbrahim'i. 17 aylıktı. Daha sütten kesilmemişti daha. Vefat etti. Peygamber şöyle buyurdu. Allah Teala ona bir melek gönderdi. Hanım şeklinde. Ona süt ürüştü mezarında buyurdu muhtemelen. Ona buyurdu efendim. Orası da öyle bir alem muhtemelen. Mezarda efendim. Öyle göründüğü gibi taş, toprak falan diye böyle şey. Biz tabi gittik mezara bakarız, mezarın üstüne bakarız bizler. O ne güzel, hele hava güzelse, yeşillikse, ağaçlıksa, o ne güzel havadar deriz burası. Üstüne bakarız böyle. Onlar altına bakıyorlar böyle. Onların içine giriyor onları. Şimdi adı cemaatimiz tabi evli olmak çok zor muhtemelen böyle. Onlar da böyle yılları çalışmışlar. Çile çekmişler, aç kalmışlar, uykusuz kalmışlar, nefisle mücadele etmişler Allah yolunda. Bu işi aşıncaya kadar hiç olmazsa şu yapmamız gerekiyor bizim de onları sevmek muhtemelen. Onları sevmek gerekiyor muhtemelen. Ne kadar evliya varsa hepsini de sevmeliyiz. Ayrım yapmadan ama böyle. Onların hepsini sevmeliyiz böyle. Sahabeleri sevmeli muhteremler. Bir de inşallah her akşam yatmadan önce hiç olmazsa 3 ihlas, bir Fatiha. Okuyalım muhtemelen bak. Bunun sevabını önce peygamberimizin, diğer peygamberlerin, sahabelerin ne kadar evliyaullah geçmişse onların bağışlarına bunlar muhteremler. Hele insan dilerse bir de ismen söyler bazen. İsmen insan söyler bildiklerini. Mesela filan da ruhuna ya Rabbi, filan yuhuna da derler. O zaman onunla bir bağlantı oluyor kul arasında. Bağlantı oluyor. Kişi öleceği zamanlar onun ruhu gelir muhteremler. O ruhu, onun ruhu, evli ruhu mutlaka gelir, yardım eder kişiye. İnsan mezara girdi mi, ruhu gelir muhteremler. Bu evliyaların da muhteremler, tabi grup grup bunlar da. Önce üç ayrılıyor bunlar. Bir evliya vardır, evliya olduğunu kendisi de bilir, halk da bilir. Açıktır evliya olduğu. Bu şekildedir. İkincisi, evliyadır. Evliya olduğunu kendisi bilir, halk bilmez ama. Yani halkın görüşünde, halk arasında önemsiz bir insan, değersiz bir insan halk içerisinde. Öyle gayet peşmürde, öyle bir halledir kendisi. Halk bunu bilmezler. Ama kendi evliya bilir böyle. Üçüncüsü, evliyadır, kendisi de bilmez, halk da bilmez muhtemelen böyle. Evliyadır ama kendi yolu bilmez. Bilmez. Yanı tabi aşkullah vardır, muhabbetullah ve Allah diye yanar. Yanar yanar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri tabi zamanın kutbuydu muhteremler. Üç kutup vardır. Biri kutbül aktab. Onların başıdır. Genelde Mekke'de durur bu. Hazreti Bağdadi son zaman artık yaşlanmış iyice ölüm yaklaştığını fark ediyor. Merak ediyor. Acaba benden sonra kutup kim olacak diyor. Bakayım merak ediyor şimdi. Tabi murakabe dönüyor bunlar. Şöyle bir dünyayı dolaşıyor. Ruhan dönüşüyor. O anda 70 bin evliye varmış yeryüzünde. 70 bin evli varmış kendini bilen yeryüzünde. O evliyaların her birinin bir gönlüne dolaşıyor bakıyor. Hiçbirinde kutup olacak liyakati göremiyor. Kutuda başka bir halmiş, makammış. Ondan sonra bundan dışındakine bakıyor, bir haddad diyor, demirci. Demirci. Bakıyor, o kutup olacak bunun yerine. Hüsnübanallah diyor. Bu demir nasıl kutup olur benim yerime geçer böyle, makama gelecek böyle diyor. Onu ziyaretine gidiyor. Gidiyor, bakıyor tabi demirci, tabi ateşi var, körüğü var, elinde kancası var. Demiri yakıp vuruyor. Çekişle vuruyor demiri. Şey yapıyor. Hazreti Cüneyt gidiyor buna selam veriyor. O tabi Cüneyt'i tanıyor. Ya bazı meşru kendisi. Bilinen evliyatı kendisi. Şaşırıyor Hazar. Demiri şaşırıyor tabi. Hemen bu efendim alıyor işleri bunu. Diyor ki ben diyor bu akşam sana misafirim diyor. Bu gece diyor. Bunun için buraya geldim diyor. Müsait misin? Ooo efendim tam müsaitim diyor. Her şeyim senin için feda olsun böyle diyor. Eve gidiyorlar. Cüneyt hep bunu konuşturuyor şimdi. Kendi konuşmuyor. Hep bunu konuşturuyor. Acaba bu nereden kazanır bu makamı bakayım böyle diyor. Onu konuşturuyor. Bakıyor. Hiç kendinden bahsetmiyor. Hiç kendinden bahsetmiyor. Hep ümmet ümmet böyle. Hep ümmet madem. Hep insanlar için dua ediyor böyle. Ümmet için dua ediyor böyle. Ümmetçi böyle. Peygamber ümmeti için böyle. İçini yakıyor. Ya Rabbi şunu affede. Ya Rabbi şöyle der böyle. İşi gücü hep ümmet ümmet diye, ümmetçi. O da anladım ki diyor, buradan kazanmıştı böyle. Yani nefsinle değil böyle. Yani bencil değil, ümmetçi. Bütün Müslümanlara kapsayan bir hale gelmiş. Demek ki kutulu bu makam bunlara, bunlara veriyor böyle diyor. Bakın Hüseyin Hacı Cenab-ı şöyle buyuruyor. Ben de 40 yıl ağlamadığım makamı diyor, o gece onun sohbetinde aldım makamı aldım böyle buyurdu. O an Hasan onlar üstündü. Ama onun sohbetinde bulundum gece. O kendi bilmiyor anda diyor. Bilmiyor kendisini diyor. Onun sohbetinde diyor 40 yıl alamadığım makamı o gece makamı aldım buyurdu muhteremler. Demek ki Mevlana böyle kulları var muhteremler. Yani inşallah aziz cemaatimiz duamıza da Hep böyle ümmeti Muhammed'e muhterem böyle. Hayatta olsun, gitmiş olsun muhterem böyle. Ümmeti Muhammed'e. Hep ümmeti Muhammed'e yardımcı olmak. Peygamberimize yardımcı olmak. Bir gün birisi bir kişiye lanet etmiş. Kızmış birine. Müslüman tabii kişi de. Allah lanet etsin seni diyor. Lanet oluyor. Allah seni kahretsin. Beddua ediyor. Oradan bir Eylül'e geçiyormuş da ağlıyor. Ne yaptın sen be diye. Senin peygamberin bir ümmeti için o kadar göz içi döküyor böyle diye. Allah secde kapanıyor senin peygamberin diye böyle. Beni kurtarmak için diyor. Sen ümmetine diyor kahretsin bak diyor. Ona beddua edersin sen böyle diyor. Bakın muhteremler böyle. Evliya bu mu bakın be. Evliya bu muhteremler. Yani kendisine bile saldırı bir olsun demek ki kim beslememek, buna sineği çekmek, affedici olmak, bağışlayıcı olmak, onun için dua etmek benim hatta. İyi olmaz dua etmek benim işte. Lillahi Teala Fatiha. Yeah, we'll have a lot of fun.